Book 2 48 48 أنشطة العطلات puhkusetegevused هل الشاطئ نظيف؟ Kas rand on puhas? Kas rand on puhas? هل تمكن فيه السباحة؟ Kas seal saab supelda? Kas seal saab supelda? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Kas seal suplemine pole ohtlik? Kas seal suplemine pole ohtlik? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Kas siin saab päikese varju laenutada? Kas siin saab päikese varju laenutada? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Kas siin saab lamamistooli laenutada? Kas siin saab lamamistooli laenutada? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Kas siin saab paati laenutada? Kas siin saab paati laenutada? أحب أن أركب الموج. ما surfaks hea meelega. ما surfaks hea meelega. أحب أن أغطس. ما sukelduks hea meelega. ما sukelduks hea meelega. أحب أن أتزلج على الماء. ما sõidaks hea meelega vee suuskadel. ما sõidaks hea meelega vee suuskadel. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Kas siin saab laine lauda laenutada? Kas siin saab laine lauda laenutada? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Kas siin saab sukeldumisülikonda laenutada? Kas siin saab sukeldumisülikonda laenutada? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Kas siin saab vee suuski laenutada? Kas siin saab vee suuski laenutada? Ana mujarradu mubtadi. Ma olen alles algaja. Ma olen alles algaja. Ana fi mustawa wasat. Ma olen keskmisel tasemel. Ma olen keskmisel tasemel. Astati'u ta'amula ma'a dhalika jayidan. Ma olen sellega juba tuttav. Ma olen sellega juba tuttav. Aina telefriik? Kus on suusatõstuk? Kus on suusatõstuk? Hal ma'aka zallajat ski? Kas sul on suusad kaasas? Kas sul on suusad kaasas? Hal ma'aka hidha ski? Kas sul on suusa saapad kaasas? Kas sul on suusa saapad kaasas?